Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Kardeşler, bu hafta Müslüman halklar dersimizde işleyeceğimiz halk Hindistan halkı, Hindistan Müslümanları ve onların yaşadığı ülke Hindistan. Bu dersin başlığı tezatlar ülkesi. Her ülkeye bir başlık veriyoruz biz. Hindistan'ın başlığı tezatlar, zıtlıklar ülkesi. Aslen Hindistan bir Müslüman ülke değil. Yani Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülke değil. Bu ülkenin yaklaşık %13-14'lük kısmı Müslüman. Ama dünyada en fazla Müslümanın yaşadığı üçüncü ülke. Yani bu ülkede çok Müslüman yaşıyor. Tam bir sayısı yok bunun. Ama tahminen 2017 tahminlerine göre bu ülkenin nüfusu Çin'den sonra en kalabalık ülke olacak şekilde 1 milyar 325 milyon ve 176 milyondan fazla da 200 milyona yakın da diyorlar Müslüman yaşıyor bu ülkede. Şimdi bu ülke Hindistan doğusunda Myanmar'ın, Bangladeş'in, Çin'in, Nepal'in, Bhutan'ın ve alttan da güneyden de Sri Lanka'nın komşusu. Başkenti Yeni Delhi. Tarihi ise çok eski. Dünyanın en eski kesintisiz medeniyetine sahip ülkelerden birisi. Yaklaşık 5000 yıldır kesintisiz bir medeniyet devam ediyor bu topraklarda. Dolayısıyla çok uzun bir zamana dayalı bir gelenek anlayışı hakim orada. Çok çeşitli imparatorluklara sahip olmuş. Bazen İşte Hristiyanmış, bazen Müslümanmış, bazen dinsiz olmuş, bazen Hinduist olmuş. Ama devamlı, devam eden bir medeniyete yataklık yapmış. Bundan dolayı da ırk, kültür ve din açısından mozaik bir görüntü içerisinde. Yani ırk da çok çeşitli, din de çok çeşitli, efendim kültür de çok çeşitli. Müslümanların Hindistan'a ilk olarak gelişleri 700'lü yıllarda, 8. asırın başlarında olmuş. Akabinde Timurhan o ordusuyla Hindistan'ın büyük bir kısmını topraklarına katmış ve Türk-Hint İmparatorluğu başlamış burada. 1500'lü yıllara kadar Timur'un hakimiyeti devam etmiş. Daha sonra da Babür Şah burayı ele geçirmiş ve Moğol dönemi başlamış. Moğol hükümdarlığı da Hindistan'ı İngilizlerin işgaline kadar devam etmiş yaklaşık 350 sene. Moğol hükümdarlığının süresi boyunca mimari yaşantıya çok değer vermiş Moğollar. Ve sanat ve edebiyat da aynı şekilde gelişmiş. Adalet sistemi de kendi dönemine göre Avrupa'nın çok ötesinde ileri bir boyuttaymış. Yani tam bir medeniyet anlayış yerleşmiş oraya. Müslüman olması hasebiyle Allah'a emanet. Dünyada ziyareti en çok yapılan türbelerden Taç Mahal o dönemde yapmış mesela. Taç Mahal sarayların tacı demek. O Babür Şah'ın oğlu tarafından yapmış. Şah Cihan tarafından. Moğollardan sonra İngilizler ele geçirmişler bu coğrafyayı ve sömürgeye başlamışlar. Ve bu sömürge döneminde de Müslümanlara çok eziyet etmişler. 250 yıl boyunca devam eden bu sömürgeleri boyunca demir, kömür gibi maden işletmelerini, çay üretimini ve pamuk gibi hep para getiren işlerle uğraşmışlar. Bunları kendileri işletmişler ve bunları kendi topraklarına taşımışlar. 1919 yılında meşhur Gandhi'leri var bunların biliyorsunuz. Bu Gandhi pasif direnme ve protesto hareketlerine başlamış. Onun öncülüğüyle daha doğrusu ülkede başlamış böyle bir protesto. Bunun neticesinde 1947 yılında ülke tam bağımsızlığına kavuşmuş. Yani yaklaşık 30 sene sonra. 30 senelik bir direnişten sonra. Ancak 1971 yılında bu Pakistan, Bangladeş o zaman Doğu Pakistan olarak geçiyor. Pakistan'la Hindistan arasında bir savaş başlıyor. Ve büyük bir savaşın neticesinde yaklaşık 12 milyonluk büyük bir göç sonucunda işte Bangladeş, Pakistan, Hindistan diye 3 ayrı devlet ortaya çıkıyor. 1971 yılındaki o ayrılıkla neticelenen savaşta Müslümanlar Hindistan'dan Pakistan'a, Pakistan'daki Hindular da Hindistan'a göç ediyorlar. Bu da tarihin en büyük kitlesel göçünü ortaya çıkartıyor. 12 milyon insan oradan oraya değişimle yer değiştiriyorlar. Ve o günden beridir de 3 tane ayrı devlet bu coğrafyada. Eskiden tek bir devlet vardı. 3 tane ayrı devlet devam ediyor hayatına. Pakistan'la Hindistan savaş ettiği 71 yılından beri gerek şimdiki üst tarafta, kuzey taraftaki ihtilaflı bölge Keşmir'de, gerekse Hindistan içerisinde Müslümanlarla Hindular arasındaki zıtlaşma, savaş, efendim, mücadele devam ediyor. Keşmir'de de halihazırda devam eden bir bölünmüşlük ve bir bağımsızlık savaşı, din savaşı halihazırda devam ediyor. Fiziki yapısına gelince bu Hindistan'ın Dekkan Platosu, Ganj Ovası ve Himalayalar bölgesi diye 3 ayrı bölgede incelenebilir burası. Sanki ülke için özellikle çizilmiş bir sınır gibi. Aşılmaz bölgeler var. Zaten dünyanın en yüksek noktası Everest tepesi de bu bölgede. O Himalayalar bölgesinde. 2 tane büyük, çok büyük nehirleri var. Birisi Ganj. Bu Ganj Nehri 2525 kilometre. Brahmaputra 2900 kilometre. Bu iki nehrin suladığı alanlar hem coğrafya, ekim için, dikim için, tarıma çok müsait, hem de bu nehirlerden ulaşım sağlanıyor. Dolayısıyla diğer nehirler de var tabii, meşhur nehirleri. Ama en büyük nehirleri bunlar. Bu nehirler vasıtasıyla Godavari var, Krishna var, Indus gibi bir kısım nehirler var. Bu nehirler vasıtasıyla su yolu, ulaşım da çok yaygın. Deniz ulaşımı gibi nehir ulaşımları ülkede yaygın bu nehirler vasıtasıyla. Sosyal yapısı ve nüfus yapısına gelince dünyanın en büyük 7. ülkesi. 3 milyon 287 bin kilometre karelik yüz ölçümü. Çin'den sonra nüfusu en kalabalık 2. ülke. Dünya nüfusunun %15'i, yaklaşık 7'de biri bu coğrafyada yaşıyor. Hindistan'da. 2016 verilene göre nüfusu, az önce söylemiştik, 1 milyar 325 milyon civarında. Ancak bunlar net rakamlar değil. Çünkü bizim ülkemizdeki gibi düzenli, efendim, temiz bir nüfus sayımı yapılmıyor. Tahminler bunlar hepsi. Nüfus artış oranı %1,38. Nüfusun %20'si şehirlerde yaşıyor, %80'i köy ve kırlarda yaşıyor. Dolayısıyla halkın %80'i tarımla meşgul. %10'u endüstriyle meşgul. Ve ticaretle. Geri kalan %10 diğer meşguliyetlerle hemhal. Hindistan'da 5 tane ayrı etnik grup var. Büyük etnik grup. Yoksa etnik grup çok fazla. Büyük olarak Dravidler, Aryalar, Hindular, Tibet, Çin asıllar ve Moğollar. Moğollar aynı zamanda Müslümanlar da deniyor. Ülke bağımsızlığa kavuştuktan sonra, yani İngiliz hakimiyeti, sömürgesi orada azaldıktan, bittikten sonra diyemiyoruz. Azaldıktan sonra ekonomik yönden planlı bir şekilde gelişmeye başlamış. Ama nüfus çok fazla olduğu için ve nüfus artış hızı da yüksek olduğu için bu büyüme refah seviyesi şeklinde halka yansımıyor. Kişi başına düşen milli gelir hakkında da net bir bilgi yok. 1600 dolar diyen de var, kişi başı ortalama. Bu da nasıl tespit ediliyor biliyorsunuzdur. Ülken gayri safi milli hasılası ne kadar? O halka bölünüyor. O oran kişi başına düşen milli gelir diye ifade ediliyor. Yoksa orada yaşayan herkes ortalama 1630 dolar kazanmıyor. Eğer 1630 dolar kazansa insanlar rahat rahat %80 insan tarımla uğraşmazdı. Halkın büyük çoğunluğu açlıkla karşı karşıya. Söylenildiğine göre 300 milyon insan sokakta doğuyor, sokakta yaşıyor, sokakta ölüyor. Evleri, barkları, işleri, güçleri yok bu insan. Doğum, yaşantı, ölüm sokakta. Dünyadaki fakir insanların %42'si Hindistan'da yaşıyor. Bunu özellikle vurguluyorum. Biraz sonra göreceksiniz. Altından tapınak var bu ülkede. Altından yapılmış tapınak var. Ama dünyada fakir diye ifade edilen insanların %42'si, yaklaşık yarısı veya 2,5'ta biri bu topraklarda yaşıyor. Ülkenin 1/3'ü 2 doların altında yaşıyor günlük. 168'i. Bunun yanında inançları bozuk olduğu için her türlü inanç var diyorlar. Bu kadar açlık ve yoklukla beraber ülkede sığırlar rahat rahat dolaşabiliyor. Çünkü onlar bunu kutsal sayıyor. 230 kilometrelik bir yolu En fazla 2 saatte geçerim diye planlamış ama 5,5 saatte geçmiş. Sebebi otoyoldaki dokunulmaz ineklerin rahat rahat dolaşması. İneklere sanıldığı gibi tapılmıyor. İneklere tapılmıyorlar ama kutsal kabul ediyorlar. Hindu inancında dokunulmaz, kutsal kabul edilen çok şey var. Onlardan birisi de bu inekler. 7 anadan birisidir diyorlar ineklere. Dolayısıyla et tüketimi dünyanın en az olan, kişi başı en az olan ülkesi Hindistan. Kurban bayramlarında da Müslümanlarla çatışmalar, kavgalar, nizahlar devam ediyor. Çünkü onların kutsal kabul ettiklerini diğerleri dinlerinin gereği olarak kesiyorlar. Ülkede %81 oranda yaklaşık Hindu var. %13-14 oranda Müslüman var. %2 Hristiyan ve %2 Sih var. Geri kalan %2'lik kısma da diğer dinler, inanan, mensup olan insanlar giriyorlar. Dünyadaki dinlerin hemen hepsi Hindistan'da görülür. Okur yazar oranı %59-60 civarında. Resmi dili Hintçe olmasına rağmen toplam 850 civarında çeşit dil kullanılıyor ülkede. Yazışmalarda ise İngiliz sömürgesinin bir eseri olarak İngilizce kullanılıyor. İklim ise Ekvator'un kuzeyinde kaldığı için Hindistan genellikle muson, alize rüzgarları, sıcaklık ve düzensiz yağışlar şeklinde aylık sıcaklık ortalaması 25 ila 35 derece arasında değişiyor. Tabii kaynaklar cihetinden ise dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. Maalesef bunlar Müslümanların istifade ettiği zenginlikler değil. Hindistan halkının çoğunun da istifade ettiği zenginlikler değil. Ülke topraklarının %22'si ormanlık. Palmiyeler, liyanlar, meşe, bambu ve defne gibi değerli, yani kerestesi değerli ağaçlardan insanlar oldukça istifade ediyorlar ekonomik olarak. Ormanlardan kerestenin yanı sıra ağaç zamkı, reçine, ilaç ham maddesi de elde edilmekte. Dağlık bölgeler çok olduğu için, balta girmemiş ormanlar da fazla olduğu için her çeşit vahşi hayvan, dünyada nesli tükenmiş ama orada var olan kuşlar, pek nadir görülen hayvan çeşitleri var. Kaplanlar, parslar, aslanlar gibi yırtıcı hayvanlar, kurt, ayı, yaban kedisi ve tilki gibi vahşi hayvanlara bolca rastlanmakta. Fil, misk, geyiği, maymun, timsah, çeşit çeşit yılanlar ve her türlü kuş çeşitleri hem çeşit olarak hem adet olarak fazlaca var. Filler burada taşıma aracı olarak kullanılabiliyor. Fil çok olunca haliyle bizler hayvanat bahçelerimize fil bulamıyoruz. Onlar gezinti maksatlı tuktuklar gibi, rikşavlar gibi fillerden istifade edebiliyorlar. Çünkü oldukça fazla var. Madenler bakımından da dünyanın ham madde deposu denilebilecek kadar zengin. Dünya demir rezervlerinin %25'i burada mevcut. Yani dünyadaki tüm demir rezervinin dörtte biri bu ülkede. Mika rezervlerinin ise %80'i bu ülkede. Boksit ve manganez gibi diğer değerli madenler cihetinden ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor dünyada. Krom, kurşun, kömür, altın, gümüş, bakır, uranyum, titanyum ve petrol de bunlarla beraber diğer yeraltı madenleri. Kireç taşı, amonyum sülfatlı gübre, alçı taşı, elmas, zümrüt ve altın cihetinden de oldukça zengin. 5 milyar ton kömür rezervi, 2 milyar ton lignit rezervi, 5 milyon ton petrol rezervi de bulunuyor. Bu ülkede bulunan kadınların kollarındaki veya boyunlarındaki takılar, altın cihetinden takılar, dünyadaki altının %10'u oranında. Eyalet olarak da burası gene parlamenter sistem ile yönetiliyor. 9 tanesi merkezi hükümetçe yönetilen, 18 eyaletçe yönetilen 27 eyalet var burada. Ekonomisi iş gücü cihetinden tarım, endüstri ve hizmet sektörü mevcut. Efendim, tekstil, kimyasallar, gıda maddeleri, çelik, taşıt ekipmanları, çimento, madencilik, petrol, makine ve yazılım alanlarından oluşuyor ekonominin geneli. Endüstrinin büyüme oranı %7,5. Sanayisi ise iki kolda ilerlemiş. Birisi pamuklu ve jute dokumacılık, diğeri de maden. Makine endüstrisi alanında vagon, lokomotif, gemi tezgahları, otomobil fabrikaları da var. Nükleer enerji hususunda dünyanın en büyük uranyum ve toryum rezervlerine sahip nükleer santralleri mevcut. Nükleer santral demek ne demek? Nükleer silahlar da var demek. Dünyanın en büyük nükleer silahlarına sahip ülkelerinden birisi Hindistan. Pakistan'la beraber. Ama Pakistan'la silahlar her zaman sorun olmuştur. Hindistan'a hiçbir zaman sorun olarak gündeme gelmemiştir. Çünkü Hindistan Müslümanlara karşı kullanılabilecek bir alet konumunda. Halkın %80'i tarımla uğraşıyor ve gelirlerinin yarısı da tarımdan sağlanıyor. Toprakların yarısında ekim yapılmaktadır. Tarım alanları %50 oranında yani. Büyük oranda da tahıl ekiliyor. Pirinç ve şeker kamışı. Verimli toprakları var. Özellikle de yağ üretilen çay, susam gibi, fıstık gibi ürünler hususunda dünyada birinci sırada. Pirinç, şeker kamışı, soğan, kenevut, Hint keneviri hususunda ikinci sırada yer alıyor. Her türlü baharat, pamuk, kahve ve haşhaş üretimi de bu ülkede mevcut. Hayvancılık cihetinden oldukça zengin ama dini inançtan dolayı sığırlardan yeterince istifade edemiyorlar. Güçlerinden ve sütlerinden sınırlı ölçüde faydalanıyorlar. Ticaretleri ise büyük kısımla Amerika, Avrupa ülkeleri, İngiltere ve Japonya ile yapılmakta. Tekstil ürünleri ihraç ediliyor. Besin maddeleri, makine ve aletler, sanayi ham maddeleri, motorlu araçlar ve buğday da ithal ediliyor ülkeye. Ulaşım, deniz ulaşımı oldukça iyi durumda. Zaten üç taraftan denize çevrili. Hindistan etrafındaki okyanusa Hint Okyanusu deniyor. Bu topraklardan kaynaklı olmak üzere. Demiryolu ulaşımı da ülkede gelişmiş. Dünyanın dördüncü gelişmiş demiryolu ulaşımına sahip. İç su yolları da yaygındır. Hava yolları da oldukça fazla. 95 kadar havaalanı var. Ve Hindistan hava yolları 5 kıtaya uçuş yapmaktadır. Ülke mutfağının temelinde baharat oluşturmakta. Köri, kimyon, hardal tanalar, tarçın, zencefil çokça kullanılan baharatlardan. Yemek kültürü bölgelere göre değişik arz edebiliyor. Hindu dini nedeniyle yemeklerde dana etine çok fazla yer verilmiyor. Yemekler katoris adı verilen metal ya da muz ağacı yapıtlarına yapmış kaplar içerisinde servis ediliyor. Gelelim Hindistan'daki Müslümanlara. Bu dersi biz Hindistan'ı tanımak için yapmadık. Oradaki yaşayan Müslümanlar için yaptık. Müslümanların sayısı hakkında çok çeşitli görüşler var kaynaklarda. Ama 176 milyondan aşağı değil. 200 milyon da tahminen geçmiyor. Bu arada bir rakama sahip. Dünyadaki Müslümanların yaklaşık %10'u bu topraklarda yaşıyor. Zaten yeryüzünde de 1 milyar 700 milyon civarında Müslüman var. Endonezya ve Pakistan'dan sonra dünyanın 3. büyük Müslüman ülkesi. Hindistan'daki Müslümanların yaklaşık %30'unun Şii olduğu, %25-30'unun Şii olduğu zannediliyor. Ama muhtemelen bu da Şii nüfusu arttırmaya yönelik tahminlerden birisi. Yoksa özel bir sayım yapılmış değil. Ama şu da bir kesin ki İran'dan sonra en çok Şii bu topraklarda, Hindistan'da yaşıyor. Müslüman halk ve Hindular iç içe yaşadıkları için Hindular Müslümanlardan, Müslümanlar Hindulardan etkilenmiş durumdadır. Öyle ki bu Hindular kendi içlerinde yaşamış ve vefat etmiş Sayı Baba diye isimlendirilen bir Müslümanı Tanrı kabul ediyorlar. Sünni Müslümanların içerisinde de maalesef var bu. Çünkü o coğrafyada yaşayıp onlarla hemhal olup ve 5000 yıla dayanan bir kültürle devam edince onların Hindulardan veya Budistlerden veya Hristiyanlardan veya efendim Bahaistlerden etkilenmemesine imkan yok. Çünkü herhangi bir coğrafya Müslümanların, diğer bölge Hinduların, diğer bölge Sihlerin diye ayrılmadığı için hep içe yaşadıkları için haliyle birbirlerine etkilenmişler. Ancak bununla beraber Sünniler içerisinde kendilerini Ehl-i Hadis diye tanıtan ve bu şekilde bilinen ve dini asıl kaynağından almak gerektiğini inanarak hayatını yaşayan bir grupta mevcut elhamdülillah. Allah sayılan şu aslında onların ve İslam'a hizmetlerini artırsın Azze ve Celle. Devasa bu Müslüman kalabalığına rağmen ki Müslümanlar orada büyük azınlıktır. En büyük azınlık onlardır. Ülkede etkinlikler ise çok az. Çünkü bu ülkede kast sistemi var. Çok eskiden beri kast sistemi. Yani insanlar kategorize edilmiş. Onlara bir tabiri caizse kalite cihetinden numara verilmiş. En kaliteliler 5 numara. Onlar da kimler? Din adamları ve soylular, dolayısıyla zenginler en üst tabaka. 5 numaralı insan. Akabinde esnaflar ve tüccarlar geliyor. Onlar 4 numaralı. Kastlar arasında geçiş yok. Yani bir kasttan başka bir kasta geçiş söz konusu değil. Geçemiyorsun. Dolayısıyla sınıf atlama diye bir imkan yok. Müslümanlar da bu tabakanın en altında olduğu için 5. sınıf efendim insan muamelesi görüyorlar. Dolayısıyla değersiz insan muamelesi görüyorlar. Ve ülke içerisinde ister üniversite bitirsinler, ister sanatkar olsunlar, belli bir yeri aşamıyorlar. Belli bir yere kadar yükselebiliyorlar. Daha fazlasına müsaade edilmiyor. Genellikle Müslümanlar ticarette, el sanatlarla ve hizmet sektöründe çalışarak hayatlarını kazanıyorlarmış. Ülke Hindistan yönetimi tarafından Müslümanlara yok sayma politikasını devam ettiriyor ve canları ne zaman isterse katliam yapıyorlar. Eziyet ediyorlar, hakaret ediyorlar, tahkir ediyorlar. Bir zamanlar bizim ülkemizdeki Müslümanların, biz Müslümanların yaşadığı gibi. Ve hiç kimse de bunlara bir sorgu sual sormuyor. Çünkü ezilen toplum Müslüman. Onların dünyada bir değeri yok maalesef. Tabii ki bu bizim değersizliğimizden değil de bizim dinimiz olan verdiğimiz değerden kaynaklı Allah'ın cezası olduğuna inanıyorum. Dünyada Müslüman niye değersiz? Çünkü dünyada Müslüman maalesef Allah'ın dinine yeterince değer vermiyor. Allah'ın dini hususunda yeterli gayreti göstermiyor. Allah Azze ve Celle de bunun karşılığında sel sularının sürüklediği çer çöp gibi kalabalık ama etkisiz, değersiz bir hale düşürmüş bizi. Hadiste geldiği gibi. Yoksa bunun sorumlusu Allah Azze ve Celle değil. Allah hiçbir Müslümana değersiz yapmaz eğer o bunu hak etmez. Biz bunu hak ediyoruz ki Allahu Teala da bizleri bu şekilde rezil, rüsva yapıyor. Birkaç olay var bu Müslümanların toplu kıyıma uğratıldığı çeşitli vesilelerle ancak tam teferruatına girmeyeceğim. Ezan okundu. Mahkemeler de haliyle bu üst tabakadan insanlar elinde olduğu için Müslümanların aleyhine işlenen hak ihlallerini görmezden geliyor. Bir de ülkenin kuzey tarafında bu Keşmir taraflarında Müslümanlarla Hindular arasındaki Keşmir bölgesi bahane edilerek bir savaş mücadele devam ettiği için dolayısıyla ortada bir diğerleri tarafından haklı sebep olarak gösterilecek bir terör faaliyeti. Onların ifadesiyle terör faaliyeti var. Bu da bir bahane olunca tabi haliyle Müslümanlar da vahşete uğratılmakta, hakları yok sayılmakta, rüsvai bir hayatı onlara layık görmekte, hoş görmekte. Bununla beraber Müslümanların nüfus artışı ortalama aile başına 4 çocukla oranın o ülkenin en fazla nüfus artışı olan halklarından, halkından. Yani diğer ailelere mesela aile başına 1-2 çocuk düşerken Müslüman ailelerde özellikle bu doğum kontrol yöntemlerini kabul etmedikleri için ortalama 4 çocukla nüfus artış oranı Hint Müslümanlarının soy isimleri Han diye. Onlara Han deniyor Müslümanlar. İsa Han'ın türbesi. Müslüman bir insan. Türbeye bak. Fakirliğin kol gezdiği, insanların sokakta doğup, sokakta yaşayıp, sokakta öldüğü bir ülkedeki bir türbeye bak. İşte Müslümanlar bu türbelere gidiyorlar. Bu türbeler boşuna ayakta değil. Müslümanlar buralara gidip değer verdiği için, tapındığı için, bazıları istekte bulunduğu için burada ayakta. Çatıyan işi İşte, hanımı ölmüş, hanımını çok seviyormuş, sevebilirsin, üstüne türbe yapmış. Ve o günden beri dünya üzerinde en fazla ziyaret edilen mekan burası, Taç Mahal. Burası bir mescit değil, türbe. Yani Babı Şahanoğlu, Şahcihan'ın hanımın üzerine yaptığı bir yer. Hatta kendisi de bu Taç Mahal'i yaptırmış, Taç Mahal'i gören başka bir yere kendi türbesini başlatmış ama bitmek nasip olmamış elhamdülillah. İslam Müslüman var elhamdülillah. İslam var da böyle Müslüman. Neuzubillah. Hint Müslümanlarının soy isimleri Han demiştik. Çok meşhur Amir Han var, duymuşsunuzdur. Asıl adı Muhammed Amir Hüseyin Han. Müslüman bir insan bu. Annesiyle hac etmiş bu. Amerika'nın Hollywood'u olduğu gibi film sektörünün döndüğü bölge Hindistan'da Bollywood'u var. Bollywood. Bollywood'da en çok tanınan, en çok kazanan oyuncu bu Amir Han. Müslüman. Kendisinin televizyon programları var. Bu televizyon programlarıyla ülke sorunlarını dile getiriyor. Dünya üzerinde en çok hayranı olduğu düşünülen Şahruh Han var. Amir Han gibi Müslüman film sanatçılarından, artistlerden birisi. Tabi Allahu Teala bunların İslamlarını güzelleştirsin. Bunları kınamak için söylemiyorum. My name is Han. Benim adım Han diye bir film vardı. Bu 11 Eylül'den sonraki Amerika'da Müslümanların yaşadığı zorlukları dile getiren bir film çevirmişti. İzlediğiniz bilmiyorum. Ben terörist değilim diyordu. Güzel bir filmdi. Bu Şahruh Han yani başroldeydi o filmde. Bu Amir Han'ın birkaç filmine ben şahit olmuştum. Ve çok fazla İslam'la, Müslümanla pek alakası yoktu filmlerinin. Yani bu meşhurluğu, efendim bu Bollywood'daki efendim gücünü, televizyon kanalı ve benzer şekilde gücünü İslam'a hizmet adına, Müslümanlığı yayma adına yapsa biznillahü teala daha faydalı olur bu ülkede gibi geliyor bana. Bu Hindistan'ın bütün komşularıyla sorunu var. Çin'le sorunu var, Nepal'le sorunu var, Bhutan'la sorunu var, Myanmar'la sorunu var, Bangladeş'le sorunu var, aşağıda güneyde Sri Lanka'yla sorunu var. Bundan dolayı Güney Asya'nın İsrail'i diyorlar. Keşmir hadisesi var. O Keşmir hadisesini inşallah önümüzdeki haftaki Pakistan dersine aktaralım. Tezatlar ülkesi Hindistan'la ilgili bilgiler, yoksulluk ve zenginlik, karmaşa ve sadelik, kalabalık ve sükunet, kaos ve huzur. Herkesin kendinden bir parça bulabildiği bir ülke burası. Kast sistemi var. Kastlar arasında geçiş yok. Kasttan kimse birbiriyle evlenemiyor. Diğer İngiliz sömürgeleri ülkelerde olduğu gibi trafik soldan akıyor. Yollarda bisikletler, tuktuklar, rikşavlar, inekler, domuzlar görmek mümkün. Hindistan'da insanlar fakir bile olsa herkesin kendi astroloğu var. O astroloğa dayanarak iş yapıyorlar. Cahiliyede olduğu gibi. Mesela bir kişi evlenecekse sevdiği kişiyle arasında 36 tane yıldız varmış. Bunların 22 tanesini tutması gerekiyormuş. Dünyanın en büyük ikinci savunma harcamasını Hindistan yapıyor. Hanımların ellerinde bulunan altından toplamı dünyadaki altın rezervinin %10'undan fazladır. Baharat ülkesidir. Dünyada üretilen baharattan %70'i Hindistan'dan gelmekte. Hintliler sokakları çok kirletiyorlar. Denildiğine göre sokakta banyo yapan, tuvaletini yapan, yemek yiyen, efendim yatan, kalkan her türlü insana rastlamak mümkün. Ancak nasılsa bu insanlar sabah kalktığı zaman bir kovayla suyla da olsa veya yakınlarındaki nehire girmekle de olsa temizliklerini ihmal etmiyorlar. İşte bakın yakınan insan. Kadın erkek ayrım yapmadan giriyorlar temizliklerini. Temizlik mi, edepsizlik mi? Kişiye göre değişir tabii bunun değerlendirme. Hindu takviminde 6 tane mevsim var. 4 mevsime ilaveten yaz musonu ve kış musonu diye. Yabancıların Hindistan para birimi olan rupiyi Hindistan dışına çıkarmaları yasakmış. Çıkartamıyorlar. Hindistan'ın Mumbai diye yazılan Bombay isimli kentinde bir gün hava almak 100 sigara içmeye eşdeğer. O kadar kirli bir şehir. Hava kirliliği. Bununla beraber dünyanın en kirli 20 şehrinden 13'ü Hindistan'da, o Bombay'da onlardan birisi. Dünyanın en kirli şehri ise Yeni Delhi'ymiş. O Bombay'dan daha kirli. Hava kirliliği olarak. Başkent. Evet, bununla beraber dünyanın en büyük ailesi de Hindistan'da yaşıyormuş. İlginç bir bilgi. Adamın 39 tane karısı, 39 karısı, 94 çocuğu varmış. Hindistan'daki evlerin %53'ünde, yarısından fazlasında lavabo yokmuş. Çünkü sokakta akan dereler lavabo zaten. Hindistan'ın en zengin bir adamı, ismi vardı, özellikle ismini sildim ben. İsmi lazım değil o tiplerin. 1 milyar dolar değerine bir ev inşa etmiş. İlginç bilgi. 27 katlıymış bu ev. 3 helikopter pisti, 6 katlı bir otoparkı, 600 kişilik personeli, 4 katlı asılı bahçesi ve sineması varmış bu evin. Bizim ülkedeki saraylar bunun yanında çok basit sıradan evlere dönüşüyor haliyle. Hindistan'daki 100 evlilikten sadece bir tanesi boşanmayla sona eriyor. Bu da dünyadaki en düşük boşanma oranına sahip. En fazla kürtajın yapıldığı ülkede gene Hindistan. Ülkedeki zerdüştler, yani ateşe tapanlar, yeryüzünün 4 tane değerli maddesi, ateş, toprak, su ve hava kirlenmesin, zarar görmesin diye ölülerini sessiz kulelere atıyorlar. Towers of Silence dedikleri yerlere. Burası bir sessiz kule. Ölülerini, ölen zerdüştleri buraya bedenleriyle atıyorlar. Yakmıyorlar, gömmüyorlar. Ne için? Hava, toprak, ateş, su zarar görmesin. Sanki böyle çürüyünce hava zarar görmüyor. İnekler Hindistan'da 7 anneden, kutsal anneden birisi olarak kabul ediliyor. İyi şansın sembolü olarak gördüklerinden dolayı kimse ineklere dokunmuyor. Hindistan'da inek kesmenin cezası 8 yıl hapis. 133 milyon ton günlük süt üretimiyle dünyanın en büyük süt üreticisi. Çünkü inekler kendi ecelleri ölünceye kadar yaşıyorlar. Evet. Satranç Hindistan'da doğmuş bir oyun. Aynı zamanda Hinduizm, Budizm, Cainizm ve Sihizm gibi dinler bu ülkede doğmuş. Doğum noktaları buralar. Yani ne kadar sapık din varsa semavi dine muhalif, onlara alternatif bu ülkede doğmuş. Dünyanın en çok filmi Hindistan'da üretiliyor. Bollywood diye bilinen film sektörü birçok başarılı yapma imza atmış. Hatta herhalde bizim ülkemizde de bu Hint dizileri gösteriliyor televizyonlarda. Evet, Babür imparatoru Şah Cihan'ın ölen eşi için yaptırdığı ve İslam türbe mimarisinin en önemli eserlerinden birisi gösteren Taç Mahal her yıl yaklaşık 3 milyon insan tarafından ziyaret ediliyormuş. Ücretli, ücretsiz değil yani. Ücretli. Sokakta banyo yapan, tıraş olan, hatta tuvaletini yapan insanlar bile vardır. Evet, Ganj Nehri bu ülkede kutsal kabul ediliyor. Nehrin kutsal kabul edilmesi ne demek? O nehre giren insanlar o kutsallıktan istifade ediyorlar. Demek günahlarından arınıyorlar demek. Hindular tarafından bu nehir tanrıça gibi kutsal kabul ediliyor. Nehre giren Hintli günahlarından arındığına inanıyorlar. Aynı zamanda Ganj Nehri'nin kıyısında Hindular yakıldıktan sonra külleri bu nehir suyuna atıldığı zaman kişinin öbür dünyada özgürleşeceğine inanıyorlar. Nehrin kenarlarında genelde ayinlerini yapıyorlar. Ölü yapma törenlerini buralarda yapıyorlar. İnsanlar Hindu dinine mensup, Hinduizm mensup insanlar burada nehrin kenarında bedenlerini yakılıp küllerinin nehre atılmasıyla diğer hayatlarını özgürleştiklerine inanıyorlar. Drahma diye bir gelenek var bu ülkede. Başlık parasının tam tersi. Bundan dolayı evlenecek kızın ailesi erkek tarafından yüksek miktarda para verdiği için fakir aileler kız çocuğu sahibi olmak istemiyor. En popüler spor burada da, Pakistan'da da aynı şekilde kriket. Ulusal meyvesi ise mango. Hintlilerin çoğu görücü usulü evleniyorlar. Her ırktan, her kesimden olmak üzere genellikle insanlar ailesinin seçtiği kişilerle evlenmeyi tercih ediyor. Bu da dişçilik yapan bir esnaf. Sokakta diş çekiyor. Her türlü alet edevat var. Korkma ya, şey yapmayın, rahat olun. Allah Azze ve Celle burada yaşayan Müslümanlara yardım etsin. Amin. Onlara, o Müslümanlara şuur, bilinç nasip etsin ve bu ülkenin Müslüman olmasında onların ellerini nasip etsin, kolaylaştırsın. Bu tip karmaşanın, efendim, zıttığın bir arada olduğu bir ülkede din ne kadar yaşanır? Tabii bu ayrı bir soru işareti ama biz onlar için dua ediyoruz. Çünkü dünyanın onda bir Müslüman o topraklarda yaşıyor. Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve etûbü ileyk. Âhiru davâ.